Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, isteyen birisi inecek azabı istedi. O, kâfirler içindir ve onu men edecek hiç kimse yoktur. O, yükselme derecelerinin sahibi Allah'tandır. Melekler ve ruh Cebrail oraya miktarı dünya senesiyle 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı uzak görüyorlar. Biz ise onu yakın görüyoruz. O gün gök erimiş maden gibi olur. Dağlarda atılmış yöne döner. Hiçbir dost diğer dostunu soramaz. Yalnız birbirine gösterilirler. Suçlu kişi o günün azabından kurtulmak için oğullarını feda etmek ister. Karısını ve kardeşini, kendisini barındırmış sülalesini ve yeryüzünde bulunan herkesi feda etmek ister. Ta ki kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün? O cehennem, alevlenen bir ateştir. Deriyi kavurup soyar. Cehennem yüz çevirip geri döneni çağırır. Mal toplayıp yığan kimseyi. İnsan gerçekten pek hırslı yaratılmıştır. Başına bir felaket gelince sızlanır. Feryat eder. Bir iyilik dokunduğunda ise cimri kesilir. Onu herkesten men eder. Ancak namaz kılanlar hariç. Onlar ki namazlarına devam ederler. Onların mallarında belli bir hak vardır. İsteyenin ve mahrum olanın iffetinden dolayı istemeyenin onlar ki ceza gününü tasdik ederler. Onlar ki Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar ki mahrem yerlerini herkesten korurlar. Ancak eşleri ve cariyeleri hariç. Doğrusu bunlar kınanamazlar. Bu sınırı aşmak isteyenler. İşte bunlar aşırı gidenlerdir. O müminler ki emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler. Onlar ki şahitliklerini yerine getirirler. Namazlarına riayet ederler. İşte onlar cennetlerde ikram olunacaklardır. Resulüm, o kafirlere ne oluyor ki? Boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar. Sağdan ve soldan. Ayrı ayrı gruplar halinde. Onlardan her biri Naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır. Doğrusu biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz muktediriz. Onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye. Hiç kimse de önümüze geçemez. Resulüm. Bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar dağılsınlar. Oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden çabuk çabuk çıkarlar. Gözleri dönmüş. Yüzlerini zillet bürümüş olarak. İşte bu. Onlara vaat yolunan gündür.